na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 kwietnia, jest 22. Michał Szczerba, zapraszam na serwis Trójki. Wypłata zaliczek unijnych dopłat dla rolników będzie przyspieszona, zapowiada prezydent. Minister infrastruktury zaapelował do unijnych ministrów o wstrzymanie prac nad pakietem drogowym. Trzeci, najwyższy poziom zagrożenia pożarowego w lasach na północnym wschodzie kraju. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował, że wypłata zaliczek unijnych dopłat dla rolników będzie przyspieszona. Podczas sesji pytań i odpowiedzi na Facebooku Andrzej Duda zapewnił, że Bruksela już wydała zgodę na szybsze uruchomienie środków na dopłaty. Ale minister jeszcze raz wystąpi o to, żeby jeszcze dodatkowo ten proces przyspieszyć. Te zaliczki są oczywiście ogromne, bo to jest co najmniej 75% tej kwoty zasadniczej, więc to są bardzo wysokie zaliczki i mam nadzieję, że one rzeczywiście w tym roku wcześniej trafią do polskich rolników. Prezydent dodał również, że minister rolnictwa poinformował go o zgodzie Brukseli na wsparcie rolników kwotą stanowiącą 17% niewykorzystanych środków z programu rozwoju obszarów wiejskich. Minister infrastruktury zaapelował o wstrzymanie prac nad pakietem drogowym zaostrzającym zasady w transporcie międzynarodowym. Andrzej Adamczyk podniósł tę kwestię podczas wideokonferencji unijnych ministrów transportu. Dla Polski to sprawa kluczowa, bo ma ona największą flotę transportową w całej Unii. Minister Adamczyk swój apel uzasadniał trudną sytuacją w sektorze transportowym, w który uderzył kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Szef resortu infrastruktury powiedział, że prace nad przepisami powinny być wstrzymane do czasu zakończenia pandemii i ponownego oszacowania wpływu pakietu drogowego na sektor transportu. Prace nad pakietem zbliżają się ku końcowi. Zatwierdziła go już większość unijnych krajów przy sprzeciwie 8, w tym Polski, i teraz zajmują się nim europosłowie. Głosowanie nad pakietem zaplanowano na lipcowej sesji plenarnej Europarlamentu. Polscy europosłowie ponad podziałami już zapowiedzieli, że będą składać poprawki, by zmienić niekorzystne zapisy, które, jak podkreślają europosłowie, podobnie jak polski rząd, doprowadzą do wzrostu kosztów i biurokratycznych wymogów. Oto może utrudnić działalność wielu firm transportowych. Nie jest wykluczone, że niektóre będą zmuszone ogłosić bankructwo. Beata Płomecka, Polskie Radio. Do rana wstrzymano poszukiwania 3,5-letniego chłopca, który w poniedziałek zaginął w Nowogrodźcu. Dziś działania służb skupiły się na dokładnym przeszukaniu koryta rzeki Kwisy. Do akcji włączyło się 26 policjantów specjalizujących się w poszukiwaniach podwodnych. Poszukiwania dziecka rozpoczęły się w poniedziałek wieczorem, po tym, gdy około godziny 19 wpłynęło zgłoszenie o jego zaginięciu. Wcześniej chłopiec przebywał razem ze swoim ojcem na terenie ogródków działkowych w Nowogrodźcu, które znajdują się niedaleko rzeki. Trzeci, najwyższy poziom zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach na północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach jest ono średnie albo małe. Jak podkreśla rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska, to efekt opadów w niektórych częściach Polski, ale sytuacja może się szybko zmienić właśnie ze względu na pogodę. Zakaz wstępu do lasów obowiązuje w 7 nadleśnictwach w województwie mazowieckim. Anna Malinowska przypomina, że poziomy zagrożenia pożarowego można sprawdzać na mapie umieszczonej na stronie Lasów Państwowych. Tylko na północnym wschodzie mamy trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W pozostałych regionach kraju mamy zagrożenie średnie bądź też małe. Ale to nie jest jakby ostateczność, bo kiedy będzie znowu trochę cieplej i przestanie padać, no to sytuacja znowu powróci do stanu wyjściowego, czyli pewnie znowu będzie ten trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Tylko w kwietniu lasy płonęły ponad 3300 razy. Umiejętności Polaków wychodzenia z sytuacji kryzysowych może być dla Zachodu lekcją, w jaki sposób przezwyciężyć skutki epidemii koronawirusa, pisze na łamach Wall Street Journal wicepremier Piotr Gliński. Publikacja jest elementem kampanii Polskiej Fundacji Narodowej. Publikacja Piotra Glińskiego ukazuje Polskę jako kraj, któremu w historii wielokrotnie groziło całkowite unicestwienie. Dlatego dla nas decyzje polityczne w obliczu pandemii COVID-19 i jej konsekwencji są zawsze podejmowane ze świadomością i pamięcią o przeszłości, jako źródle rozwiązań bardziej refleksyjnego poszukiwania remedium dla nowej rzeczywistości, pisze wicepremier. Publikacja artykułu została sfinansowana przez Polską Fundację Narodową w ramach akcji Safe and Innovative Poland, stanowiąca kontynuację kampanii Opowiadamy o Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Bye bye San Francisco od zespołu LOR, a teraz powtórka z rozrywki. Dobry wieczór, Łukasz Szwed, zapraszam na mini powtórkę z rozrywki. Listy przychodzą z całego świata. Ciekawe, skąd one wiedzą, gdzie mieszkamy? Pewnie listonosz im podpowiada. Zresztą jedyni przyjaciele, którzy do nas regularnie pisują, to gazownia i wodociągi. Choć czasem przyjdzie do nas list z roztargnienia, na przykład kabaret starszych panów. List z tego, z roztargnienia. Przyjaciel mój zjawił się u mnie w stanie silnego podrapania, między innymi twarzy, i zwrócił się do mnie z prośbą, ażebym nasz kolejny list kablował sam. Dlaczego, na razie nie powiedział, ale domyśliłem się, że mówienie podrapanymi ustami sprawia mu dużą przykrość fizyczną. Był też poszarpany przyjaciel właśnie, jeżeli chodzi o ubranie, zwłaszcza z tyłu. Ze spodni w okolicach siedzenia zwieszały mu się takie wydzierki czy wygryzki, bym powiedział. Sam o tym notabene nie wiedział. Dopiero kiedy przysiadł był na wannie, a to, aby zwilżyć nieco wodą podrapania, chłód emaliowanego żeliwa odczuty poprzez ażury uszkodzonych spodni uświadomił mu smutny stan odzieży. Człowiek czasem nie zdaje sobie sprawy, do jakiego stopnia nie znoszą go zwierzęta. Tak westchnął przyjaciel i zamyślił się smutno. Po czym niezwykle oszczędnymi środkami, w związku z ograniczoną swobodą mówienia, opisał mi swoją przygodę, której przyczyny pozostały dlań tajemnicą. Oto sąsiedzi przyjaciela. Ona endokrynolog, on komparatysta. Przed wyjazdem na urlop do Lupaszyc Wałbrzyskich zwrócili się do przyjaciela z prośbą o opiekę nad mieszkaniem w czasie ich nieobecności. Opieka polegać miała głównie na doglądaniu zwierząt domowych i roślin, które tam pozostały. Miał mianowicie przyjaciel psa tych państwa, sukę rasy mieszanej, wyprowadzać na spacer, kotu natomiast, to były samiec, bardzo puszysty, dostarczać piasku. Oboje oczywiście karmić, a rośliny, ma się rozumieć, podlewać. Przyjaciel chętnie przyjął na siebie te miłe obowiązki, bo z psem i kotem zaprzyjaźnił się szczerze podczas sąsiedzkich wizyt, a i rośliny polubił. I oto już w kilka dni po wyjeździe sąsiadów do wspomnianych Łupaszyc, w czasie pełnienia przez przyjaciela jego obowiązków, wybucha konflikt z tak dotąd przyjaźnie dla niego usposobionymi czworonogami, który tak bardzo odbił się na zewnętrznym wyglądzie przyjaciela. Nie mogąc dociec przyczyn tego jaskrawego antagonizmu, a nie czując się na siłach roztaczać dalszej opieki nad niewdzięcznymi pupilami, przyjaciel zwrócił się też do mnie z prośbą dodatkową o zastąpienie go w jego misji, przynajmniej na czas pewien. No, muszę przyznać, że nie bez wahania podjąłem się tego, bo któż dawał mi gwarancję, że nie wzbudzę niechęci zwierząt podobnej do tej, którą wzbudził był mój przyjaciel. Nie bez pewnego niepokoju też udałem się pod wskazanym adresem, zaopatrzony w taki interes na głowę, pożyczony od znajomej artystki, która ma męża szermierza. Najdotkliwsze bowiem wydały mi się te podrapania u przyjaciela na twarzy, a jak wynikało z ich kierunku, źródło drapania, czyli kot, usytuowane musiało być przez czas dłuższy na głowie drapanego. Okazało się jednak, że obawy moje były płonne i do dziś dnia nic nie zmąciło harmonii, jaka od pierwszej chwili zapanowała między suką, kotem i mną. Tylko jedna roślina, niestety bardzo okazały fikus, usechł. Ten mianowicie, do którego przyjaciel zdążył nasypać sporo piasku, co kot oczywiście wykorzystał na swój sposób. Bo wszystko to tłumaczy się po prostu faktem, że przyjaciel jest niezwykle roztargniony. To właśnie spowodowało, że pies systematycznie podlewany przez niego, a kot wyprowadzany wbrew woli na spacer, jak to się mówi, wyszły z siebie, kiedy w nich narósł sprzeciw. Doszedłem do takiego wniosku zresztą natychmiast po przybyciu na miejsce zajścia. Pies był jeszcze mokry od podlewania, zwłaszcza od spodu, a kot żałośnie miauczał w obroży założonej na brzuch. Trzeba przyznać, że roztargnienie przyjaciela z wiekiem pogłębia się niestety. Niestety. I tu nasuwają się takie ciekawe refleksje. Skoro człowiek działający ze szlachetnych pobudek może wskutek roztargnienia działać szkodliwie, to czy złe pobudki nie mogłyby na skutek roztargnienia powodowanego nimi człowieka prowadzić do czynów pożytecznych? A jeżeli tak, to czy w związku z tym nie należałoby się zająć psuciem charakteru przyjacielowi? Czy nie należałoby zająć się sprowadzeniem tego szlachetnego człowieka z drogi prostej na manowce? No tak, ale to już wykracza poza ramy tego listu, który niniejszym kończę w imieniu swoim i przyjaciela. Za chwilę Karolina Lizer zaśpiewa piosenkę Tomasza Kordeusza i Wojciecha Zielińskiego o stacyjce. Stacyjka wesoła. Na pewno bardzo wesoła, jak wszystkie stacyjki kolejowe, gdzie strach przebywać po zmroku. Ta jest pewnie wyjątkowa. Łukasz Szwed, kłaniam się Państwu. Mówiła, serce zaśpiewa, zawoła, że pragnie miłości większej niż ma, gdy na stacyjce Warszawa wesoła stanął czas. Kosmyki włosów wiatr zdmuchnął jej z czoła, obrączka słońca toczyła się niebem, na stacji Warszawa wesoła znaleźli siebie. Był sierpień, słoneczny dzień i niebo jeszcze spokojne, a oni tulili się, a ludzie mówili o wojnie. Wesoła to miejsce dla serca najlepsze i dobre powietrze na życie. Wesoła na ziemi kropeczka zieleni, gdzie można pogadać z księżycem. Tysiące zwykłych podmiejskich kolejek wiozło nadzieję na lepszy świat. Miłość przetrwała wszystkie zawieje, dobry był czas. Srebrne niteczki wiatr zdmuchnął jej z czoła, obrączka słońca toczy się niebem, na stacji Warszawa wesoła znaleźli siebie. Jest sierpień, słoneczny dzień i niebo nad nimi spokojne, a oni znów tulą się i boją się wieści o wojnie. Wesoła to miejsce dla serca najlepsze i dobre powietrze na życie. Wesoła na ziemi kropeczka zieleni, gdzie można pogadać z księżycem. Wesoła to miejsce dla serca najlepsze i dobre powietrze na życie. Wesoła na ziemi kropeczka zieleni, gdzie można pogadać z księżycem.

die. Zespół Francis Tuan w lutym tego roku ukazała się ich debiutancka płyta Let's Pretend. Nie bez powodu przypominam właśnie o tym zespole, bo tak się umówiliśmy, że w 1 maja w bezpieczny i sobie znany, właściwy sposób zagrają koncert, który nie będzie koncertem publicznym, ale będzie koncertem zarejestrowanym. A 2 maja na antenie Trójki wspólnie tego koncertu na zakończenie soboty, pierwszej majowej soboty posłuchamy. Myślę, że to będzie odpowiednia proporcja radości i buntu, bo przypominam, że Francis Tuan uznaje, że to radość jest najlepszym rodzajem buntu i bardzo mi się to podoba. A więc będziemy słuchać tej muzyki w wersji koncertowej właśnie w najbliższą sobotę, jeżeli wszystko dobrze pójdzie oczywiście. A jednocześnie oczywiście mam nadzieję po drodze będziemy przypominać o tym koncertowym spotkaniu. Bardzo dziękujemy za dziś. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Iwanka Kunewa, to my opiekowaliśmy się anteną przez ostatnie godziny. No ale teraz pora, aby ją zostawić. Przez najbliższe 3 minuty i 21 sekund w bardzo bezpiecznych i czułych dłoniach Gila Scotta Herona i Mackay McCravena. Do usłyszenia. Dobranoc. I know you've been hurt by someone else. I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, what I do, I'll take care of you. I'll take care of you.